أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni yarattın her şeyden tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben nefsine zulmedenler oldum ربنا آتنا ربنا bize ver في الدنيا حسنة dünyada iyilikler ver ve fil ahirete haseneten ahirette de iyilik ver. Ve kına azaben nar bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufili, Rabbim beni affet. Ve li valideyi, anamı babamı affet. Ve lil müminine bütün müminleri affet. Yevme yegûmul hisâb, o şiddetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedâti şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim. Şeytanların dütmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahzurun. Ve onların yanında hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yafkahu kavli, ki insanlar kelimelerimi çok kolay anlasın. Amin, muayyin bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri örneksiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Muhammed'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala Hazretleri o peygamberlerin ruhaniyetini şu ilim meclisimize göndersin. Bizim için Allah'a istiğfar etsinler. Hepiniz bilirsiniz ki peygamberlerin duası bizim duamızdan çok daha keskindir. Bu akşam Rabbim nasip ederse Ali İmran Suresi 110. ayeti kerimesini size okuyacağım ve açıklamasını yapacağım. Ayeti kerime bize bu ümmetin neden en hayırlı ümmet olduğunu, neden diğer ümmetlerden Allah Teala'nın bu ümmeti daha fazla sevdiğini bize bildiriyor. Neden daha hayırlı ümmet olduğunun işaretlerini bize söylüyor. Hayatımızın geri kalanında nasıl yaşamamız gerektiği konusunda bize ölçüler veriyor. İnşallah bu ayet-i kerimeyi öğrendikten sonra en hayırlı insan olma konusunda, tamam ümmet en hayırlı ümmet çünkü başındaki peygamber en hayırlı peygamber. Ama bu ümmete birey olarak da en hayırlı bir şekilde hizmet edebilmek adına neler yapmamız gerektiğini bu akşam Kur'an'ın bu ayetini öğrendikten sonra daha iyi idrak etmiş olacağız biiznillah. Ve hayatımıza daha güzel, daha derin bir çeki düzen vereceğiz. Allah bize nasip etsin kardeşler. Amin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnâs. Te'murûne bil ma'rufi ve tenhevûne anil munkeri ve tu'minûne billâh. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم. Muhakkak Rabbimiz doğru söyledi. Şöyle buyurdu. Kuntum hayra ümmetin, sizler, kuntum dedim Arapçada, sizler bir çoğunluğu, bir topluluğu Allah Teala muhatap oluyor, onlardan bahsediyor. Siz hayra ümmetin en hayırlı ümmetsiniz. Uhricet linnâsi, insanların iyiliği için uhrice edilmiş, ortaya çıkarılmış. En hayırlı ümmetsiniz. Dikkat buyurun, Adem'in ümmeti var. Nuh'un ümmeti var. Musa'nın, Davud'un, İsa'nın ümmeti var. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Burada milyonlarca, milyarlarca insandan bahsediyoruz. Geçmiş ümmetler. Hepsinin de başında büyük peygamberler var. Kitaplar indirilmiş. Bunlar rasuller. Ama Allah-u Teala son ümmeti diğer ümmetlerden daha fazla ayırdığını ve son ümmetin diğer ümmetlerden daha hayırlı olduğunu bildiriyor bize. Tamam. Bizim için daha hayırlı olduğunu söylüyor Mevla Teala. Bu kesin bilgi demektir. Ama biz neden daha hayırlıyız? Bu suali sormamız gerekmez mi kardeşler? Biz ne yaptık ki diğer ümmetlerden daha hayırlı olduk? Devamında Allah Teala Hazretleri buyuruyor. Te'murûne bil ma'rufi. Emredersiniz marufu. Güzel olanı, iyiliği emredersiniz. İslamiyet'te ibadetin en üstünü namaz kılmak değildir. Oruç tutmak ya da zekat vermek değildir. İslamiyet'te ibadetin en üstünü cihattır. Cihadın en üstünü hangisidir? Kılıç ya da silahla yapılan cihat değildir. Cihadın en üstünü kelam ile, kalem ile, kitapla yapılan cihattır. Yani ilmi cihat. Kılıçla ve silahla yapılan cihatta karşıdaki insan öldürülür. Ama bununla yapılan cihatta, ilimle yapılan cihatta karşıdaki insan yaşatılır. Ve o da Müslüman yapılır. Müslüman olduktan sonra o insanın tesirinin ne ölçüde olacağını hiç kimse bilemez. Belki ben bugün 100 kişiye hitap ediyorsam, o insan 100 bin kişiye hitap edebilir. Bu Allah'ın indinde olan bir şeydir. Gaybi bir bilgidir. Dolayısıyla bir hayat kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmak gibidir diyen Kur'an ayeti apaçık bir şekilde önümüzde durmaktadır. Bütün müminler hayatı boyunca kendini dünyevi geçimini temin etmek için çalışırken aynı zamanda kendini ilmi olarak da geliştirmek zorundadır. Kim kendisini ilmen ne kadar fazla geliştirirse Allah'ın yardımı o kişiye o kadar fazla ulaşır ve etrafındaki insanlara ulaşma isteği, onları İslam'a yönlendirme, sevk etme isteği daha fazla artar. Böyle bir istek olmazsa sadece dünya için yaşayan büyük gafil topluluklardan olur. Bugün insanların büyük çoğunluğu gaflettedir. Sadece dünya için yaşayan, dünyadan başka bir yer olduğunu düşünmeyen, inansa bile insanların çoğunluğu ahiretin olduğuna inanıyor. 8 milyar, 6 milyara bugün ahiret diye bir yer var diyorlar. İnansa bile gideceği yer için hiçbir hazırlık yapmayan büyük bir gafil çoğunluk. İşte gideceğin yere hazırlık yapmazsan, bu gibi özel gecelerden bir haber yaşarsan, bu gece Miraç gecesidir. Allah-u Teala hiçbir peygambere vermediği şeyi Muhammed Aleyhisselam'a vermiştir. Bakın, hiçbir ümmete vermediğini bize verdi. En hayırlı ümmetsiniz, hayra ümmetin dedi bizim hakkımızda. Hiçbir ümmete demedi bunu. Hiçbir peygambere vermediği bir özelliği de, yani kendisiyle Kur'an'ın deyimiyle Kâb-ı Kavseyn olmayı, iki yay arası kadar yaklaştı. Rabbine Muhammed iki yay arası kadar yaklaştı sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadar büyük bir yakınlığı Allah-u Teala hiçbir peygambere vermedi. Dolayısıyla bize Mevla Teala böyle bir en hayırlı ümmet vasfı veriyorsa bunun en önemli önceliği Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olmamızdır. Son peygamber ve sadece belli bölgeye değil, bütün kainata hitap eden bir kitapla gönderilmiş bir peygamber. Muhammed Aleyhisselam cihan şumul bir kitapla gönderildi. Yani bütün dünya veya bütün evren, bütün galaksileri hitap eden, kanunu altına alan bir kitap. Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla diğer peygamberler nasıl gönderildi? O beldeye, o bölgeye ait bir kitapla, bir şeriatla gönderildi. Farklı bölgedeki bir peygamberin kavmi o peygambere uymak zorunda değil. Muhammed Aleyhisselam geldiği andaysa bütün bölgelerdeki salihler, sadıklar ya da peygamberler ona uymak zorunda. Bu mecburidir. Tabii ki peygamberimiz zamanında başka bir peygamber yoktu. Ama farklı dinlere, farklı şeriatlara uymuş olan insanlar vardı. Ben İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatındanım. Ben Musa'nın şeriatındanım. Ben hala İsa'nın şeriatına göre hareket ediyorum diyen insanlar. Bunlar kime uymak zorunda? Son peygamber. Ortaya çıktığı andan itibaren ona tabi olmak zorunda. Kendi inanışını terk etmek zorunda. Kendi inanışını terk etmediği zaman hala şirk ile tevhidi yan yana koymuş anlamına geliyor. Allah-u Teala böyle bir inanışı kabul etmiyor. Dolayısıyla her Müslüman hayırlı ümmet ise hayırlı ümmet gibi yaşamak zorunda. Hayırlı ümmet olmanın en büyük vasfı olan Kur'an'ı hayatına ve yaşam alanına monte etmek zorunda. Bizim yaşam alanımız oturduğumuz evden ibaret değil. Bir mahallede yaşıyoruz. Bir beldede yaşıyoruz, bir ülkede yaşıyoruz, bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla bu kitabı dünyanın tamamına hakim kılma niyetinde olmak zorundasın. Allah-u Teala Kur'an'da ne buyuruyor? Oruç sizin üzerinize yazıldı. Yazıldı derse Kur'an'da bir ayet bu ne anlama geliyor kardeşler? Şimdi Ramazan geliyor. Ramazan'da biz ne yapacağız? Farz olan bir ibadet var. Oruç. 30 gün boyunca Allah'ın oruç emrini yerine getireceğiz. Yazıldı derse Allah-u Teala bir hüküm hakkında o farz kılındı demektir. Yazıldı. Namaz sizin üzerinize yazıldı. Bu ne demek? Farz kılındı. Onu kılacaksın, mecbursun. Ama Allah-u Teala bir şey hakkında daha yazıldı diyor Kur'an'da. Kısas sizin üzerinize yazıldı. Bu da başka bir ayettir. Şimdi oruç konusunda bu kadar hassas olan ümmet, kısas konusunda niye bu kadar hassas değil? Ramazan bir geliyor, hepimiz oruca başlıyoruz. En zayıf Müslüman bile, bakın, cuma namazlarına bile gitmeyen insanlar var tanıdığım. Cuma namazlarına bile gitmiyor. İslam'la Allah'la arası çok açılmış. Ama Ramazan geldiği anda içkiyi bırakıyor, 30 gün boyunca orucu sektirmiyor. Ve teravihe gidiyor. Cuma'ya gitmeyen adam teravihe gidiyor. Böyle Müslümanlar var kardeşler. Büyük bir gaflet. Ama hiç yoktan iyi midir? Hiç yapmasa daha mı iyi? Vallahi bu adam ondan çok daha iyi. Hiç yapmamaktan kesinlikle daha iyidir. Dinin bir tarafından tutuyor. Allah'la bağları kopmamış. Mesafesi açık ama bağları kopmamış. Şimdi bu Müslüman, kutibe aleykumus siyamu, oruç sizin üzerinize yazıldı ayeti kerimesine dört elle sarılmış. Bu Kur'an'ın emri diyor. Yazıldı, farzdır. Ben yapacağım. Hasta oluyor, tutmaya devam ediyor. Çünkü kutibe, yazıldı diyor. Tamam. Kısasa da Allah-u Teala yazıldı, emri verdi. Kısas, ne demek kısas? Herhangi bir insanın canına kastedilirse bir İslam toprağında, öldürülürse, o insan hapse atılmaz 20 sene. O insan devlet eliyle, o öldürülen kişinin yakını eliyle değil, devlet eliyle öldürülmek zorunda. Bunun adına Kur'an kısas der. Başka ayette kısasta sizin için hayat vardır. Akşam gelirken haber seyrettim. 24 yaşında kadın. İki çocuk annesi. Kocası evde bırakmış. İşe gitmiş. Kadın evinde dururken kocasının bir akrabası geliyor. Kadını evinde basıyor. Öldürüyor. Altından almak için. Akrabası. Şimdi bu adama ne olacak size söyleyeyim mi? Mahkeme, kravatlı, takım elbiseli çıkma falan 15 sene. 15 senenin 8 senesini, 9 senesini, 10 senesini yatacak, dışarıya salacaklar. O katil bir anneyi öldürmüş, bir yuvayı mahvetmiş, yıkmış katil 10 sene sonra dışarıya çıkacak. Şimdi sorun basit. Bu adalet midir? Allah-u Teala diyor ki böyle adaleti sağlayamazsınız. Bu katile 50 sene bile hapis verseniz adalet olmaz. Çünkü ailesinden birisi öldürülen kişi biliyor ki bu hala içeride ve benim vergilerimle yaşamaya devam ediyor. Benim cebimdeki parayı bu adama niye veriyorsun? Ben razı değilim. Ben razı değilim. Benim vergilerimle bu adam sabah, öğle ve akşam yemek yiyor. Benim vergilerimle alınmış çarşaf ve yatak üzerinde yatmaya devam ediyor. Ben razı değilim. Kur'an ne diyor? Bu adam yaşayamaz. Bu adam mazlum bir insanın, hiçbir suçu olmayan bir insanın kanına girdi. Hırsızlık yapmak için onu öldürdü. Bunu hemen devlet alacak, öldürecek. Yıl be yıl devlet bunun, bak ne kadar kanun çıkartırsa çıkartsın, kadınları koruma kanunları bilmem ne, önünü alamıyor. Yıl be yıl size burada kadın cinayetleri sohbeti yaptım bir saat. Yıl yıl cinayetler artıyor. 30'du, 50 oldu, 100 oldu. Geçen sene 350. 350 kadın öldürüldü. Ve bu devam edecek. Durduramazsın. Çünkü bu kitabı yaşamıyorsun. Bu kitabın hükmüne göre hareket etmiyorsun. Seni sen yaratmadın. Seni Allah yarattı. Ve insanın nasıl stop edeceğini, nasıl durabileceğini sadece Allah biliyor. Dolayısıyla sen Allah'ı dinlersen halka çok güzel bir nizam verirsin. Daha huzurla yaşarsın. Suç oranlarını minimize edersin. Allah'ı dinlemez. Ben şöyle bir kanun daha çıkartayım. Bakayım kadınların haklarını biraz daha koruyabiliriz belki. İstediğin kadar yapmaya çalış. Koruyamazsın. Koruyamazsın. Allah'ı dinleyeceksin. İmam Şabi, büyük din alimi İmam Şabi, Allah ondan razı olsun, Kadı Şureyh'in yanına gitti. Kadı Şureyh de bölgenin en büyük kadısı. En kritik davalara bu kadı bakıyor. Bir dava geldi önüne. İmam Şabi de yanında, bir kadı değil. Sadece davalara nasıl baktığını görmek istiyor Kadı Şureyh'in. Kadının biri geldi, birini şikayet etmeye başladı. Şikayet ederken ağladı. İçli içli ağladı. İmam Şabi kadıya dedi ki, ey Şureyh, bu kadın haklı olabilir. Davasını anlatırken çok içli içli ağladı. Bana bu kadın haklı gibi geliyor. Sen ne dersin? Kadı Şureyh tebessüm etti. Dedi ki, sen ya imam hatırlamaz mısın? Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri Yusuf'u kuyuya attıklarında, babalarına geldiklerinde üstleri başları kan revan içindeydi ve hepsi babalarına yalanla gözyaşları dökerek, ağlayarak dediler ki, ey babacığım, kardeşimizi kurt parçaladı, kurt öldürdü. Ve kardeşlerinin tamamı, 10 kardeşin hepsi gözyaşları döküyordu. Bir insanın ağlaması onun haklı olduğu anlamına gelmez. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Bir kişi münafıklıkta zirve olursa, münafıklıkta mahir olursa artık gözlerine malik olur. Gözlerine sahip olur. Ne demek gözlerine sahip olur? bir kul gözlerine sahip olduğu anda istediği anda ağlayabilir. İstediği anda susabilir. Bu münafıklıkta zirve demektir. Öyle bir rol kabiliyeti var ki konuşurken istediği anda ağlayabiliyor. Karşı taraftakinin kalbine hitap edebilmek, onu etkileyebilmek adına. Ajitasyon yapıyor. Kendisini zayıf gösteriyor ve ağlayabiliyor. Bir insanın söylediği sözler, sözleri söylerken ki yumuşaklığı, gözlerinden gelen yaşlar onun haklı olduğunu ifade etmez. Biz davaya bakarız. Dava nedir? Şimdi bütün kadınlar ağlasa, bunlara 50 sene, 100 sene hapis verin dese ağlamakla bu dava çözülmez. Kadınların ağlamasına bakmayacaksın. Sen bir erkek olarak İslam'a göre hüküm vereceksin ve diyeceksin ki bir kadını öldüren erkek öldürülür. Bir kadına tecavüz eden erkek öldürülür. Kadınlar isterse hiç ağlamasın. Sen onlara bakma. Sen bu kitaba göre hareket et. Sizin üzerinize kısas yazıldı. Kısasta sizin için hayat vardır. Sen bu ayetlere bak. Bak bakalım dünyaya nasıl nizam geliyor. Nasıl bir düzen geliyor. Nasıl suç oranları düşüyor. Uygula ve sonucu gör. Rakamlar ortada. Rakamlar çok basit. Sahabe dönemi, Osmanlı dönemi. Rakamları aç bak. Kaç tane kısas davası oluşmuş? Kaç tane cinayet var? Kaç tane tecavüz var? Rakamlar ortada bak. Ceza şiddeti yüksek olursa o zaman hırsızlar, tecavüzcüler, katiller korkar. Korktuğu zaman da insanların hakkına girmekten çekinirler. İki tane bilezik için bir insanı öldürmek istemez. Ya ben yakalanırsam beni öldürürler. Bırak ya aman. Çalmayayım ben bu bilezikleri. Yakalarsam benim bileğimi keserler. İki tane bilezik için bileğini vermeye razı mısın? Hangi hırsız razı olur bundan? Bu riske giremez. Giremediği zaman suç oranları, rakamlar hemen aşağı düşmeye başlar. Matematik yalan söylemez. İşte Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki, siz en hayırlı ümmetsiniz. Bunun sebebi şu. Üç vasıf sayıyor şimdi. Ayetin devamında. Birinci vasıf ne? Te'murûne bil ma'rufi. Hep iyiliği emredersiniz. İnsanlara iyiliği emredersiniz. İnsanları hep doğru yola sevk etmeye çalışırsınız. Sonra وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Ve siz sakındırırsınız münkerden. Allah'ın sevmediği bütün pis işlerden insanları sakındırırsınız, uzaklaştırmaya çalışırsınız. Bu İslam'dır. Etrafınızda İslam davetçisi yetiştirmeye çalışın. Hayat kurtarmaya çalışın. Bundan daha büyük bir zenginlik yok kardeşler. Bakın dünyevi zenginliklerin tamamı toprağa girdiğiniz anda biter. En sevdiğiniz oğlunuz, kızınız, karınız bile bölüşmek için kavgaya başlarlar. Oradan hiçbir tanesi ya babamızın kabrini bari toprağın etrafını biraz mermerlerle döşeyelim. İçeride yılanlar, böcekler, çıyanlar babamızı parçalamasın. Kimse bunu umursamaz. Çünkü usul bellidir. Toprakla temas edeceksin. Kefenden başka bir şey giyemezsin. Cam fanusa koymayacaklar seni. Balık gibi. Seni kefene koyacaklar. En pahalı kefen de 500 TL, 1000 TL. Bak bütün servetin duruyor. 4 milyon bırakmışsın. Ama 500 TL'lik kefenle içeriye girmek zorundasın. Oğlun, kızın seni gömecek oraya. Bak, zenginlik böyle bir şey. Bizim milletimiz zenginlikten başka bir şey istemiyor. Bütün en çok aramalar Google'da nasıl zengin olurum? En çok izlenen videolar nasıl zengin olurum videoları? Arkadaşlar, ben bir İslam davetçisiyim. Ve ben dünyanın en zengin adamıyım. Yatarken bile para kazanıyorum. İnsan uyurken para kazanır mı? Sabaha kadar uyuyorum ve sabaha kadar para kazanmaya devam ediyorum. Uyurken de para kazanmanın bir yolunu bulamazsanız asla zengin olamazsınız. Günde 12 saat, 15 saat, 16 saat çalışsanız bile. Bu kuralı unutmayın. Zengin olmak istiyor musun? Uyurken de para kazanmanın yolunu bulacaksın. Ben bu yolu buldum. تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Onlar en hayırlı ümmet, en hayırlı kullar. Sebebi ne? Bir, marufu, iyiliği emrederler. وَتَنْهَوْنَ نَهْيَ ederler. عَنِ الْمُنْكَرِ. Kötülükten insanları sakındırırlar, nehy ederler. Gecenin üçünde ben yorganımı üstüme atarken, sol tarafa dönerken, sağ tarafa dönerken Allah'ım şükür. O huzur, mutluluk hali, dinleniyorsun. Bütün günün yorgunluğu var. O dinlenme halinde yorganı üstüne atıyorsun ki sırtın açıkta kalmasın, üşümeyesin. Bu bir huzurdur. Uyku vakti insanın huzur anıdır. O esnada tak bana dolarlar yatıyor, dolar. Din! Yatıyor sağ tarafta. Saat 4'te sol tarafa dönüyorum. Hanımın üstüne kolumu atıyorum. Din! Dolar yatıyor. Sen dinleniyorsun, sen çalışmıyorsun ki. Nasıl yatıyor bu dolarlar hocam sana? Çünkü sabah bir kalkıyorum, mesaja bir bakıyorum. Sarhoş Müslüman kardeşim diyor ki, hocam gece 3'e kadar sarhoş kafayla senin videoları seyrettim. Başlangıcım bu oldu. 2 aydır içki içmiyorum, tövbe ettim. Allah senden razı olsun. 2 ay önce gecenin 3'üne kadar beni seyretmiş. Hem içiyor hem de o anasına ne anlatıyor be? Ne anlatıyor be? Adama bak ya. Hayatımda böyle vaaz dinlemedim hoca be. Hem döküyor, içmeye devam ediyor. İçkiyi de bırakamıyor, beni de bırakamıyor. Öyle bağımlılık yaparım adamda. Adam 3'e kadar izliyor, izliyor. Sonra bir pişmanlık, bir mahcubiyet. Ertesi gün bir daha izliyor. 3. gün bir daha izliyor, bu sefer içki içmiyor. Sonra 2 ay oldu diyor, içki sıfır. Tövbe ettim, bıraktım diyor. Allah senden razı olsun. Bu ne oldu biliyor musun? 2 ay boyunca adamın rutini terse döndü. Onu bir günahtan sakındırma. Sevabı bana devamlı yazıyor. Dolar, $200, $200, $200. 2 ay boyunca bu adam içkiye devamlı para verecekti ya. Vereceği paranın sevap karşılığı, para falan gelmiyor bana, sevap karşılığı geliyor. Para gelse kabre kadar. Sevap ne demektir? Sevap kabirde de işler, ahirette, mahşerde de işler, mizanın önünde de, cennette de işler. O sevabın sınırı yok. Sonsuza kadar o sevap sana katlanmaya devam ediyor. Senin kaliteni arttırmaya devam ediyor. Yaşam kaliteni arttırıyor sevap. Böyle bir para birimi o. O para birimi ebedi bir para, külli bir para birimidir. Bütün para birimleri dünya için geçerlidir. Bana ding ding yazmaya devam ediyor. Öbür kardeşim mesaj atıyor. Hocam, artık bana parayla zikir öğreten sahtekarlardan senin sayende kurtuldum. Ücretsiz bir şekilde de bir tarikata girmek zorunda olmadan da zikir çekebiliyormuşum. Allah senden razı olsun hocam. Biliyorsunuz artık yeni bir sektör var. Yeni bir para kazanma dalı, sektör. Nedir bu? Bana doğum tarihini gönder. Sahte hocalar türemiş şimdi. Şöyle yapıyor. Doğum tarihini gönder bana. Tak gönderiyorsun. Babanın ismini de gönder. Gönderiyorsun. Senin diyor bu ay çekmen gereken zikir, ya Latif zikrini çekeceksin. Ben senin matematiksel olarak ebced hesabına girdim. Senin bu ay çekmen gereken zikir ya Latif. Tamam hocam, peki diyor. Yatır hesabıma diyor 1000 TL. Din! Ona da 1000 TL yatıyor ama TL. Düşük bir para birimi. TL'nin düşüşte olduğu herkes de malum. Düşük bir para birimi. Kabre falan da gidemezsin yani. Sonra ne oluyor? Bak sahtekara bak. Bu diyor bu ay çekmen gereken esma zikrin. Sonra hocam bir ay sonra bana bir daha yaz. Sana yeni bir esmanı bulacağım. Ulan ben seni bir bulsam var ya. Öyle bir döverim ki ben seni. Yemin ediyorum öyle bir döverim. Elsiz döverim seni. Biliyorsunuz tekmelerimi ellerim gibi kullanabiliyorum. Bir ay sonra diyor bana bir daha yaz diyor. İban göndereceğim sana diyor. Sana yeni bir esma zikri vereceğim. Bu sefer ya Rahman zikrini çekmen lazım. 3. ay imtihanların, sınavların var. Ya Hafız, hafızanı kuvvetlendirmek için ya Hafız zikrini çek diyor. Bin adamı sömürüyor. Öbürü cinlerini bunun peşine takıyor. Cinlerden sömürüyor. Bu bunu zikirden sömürüyor. Herkes Allah'ın kitabını oyuncak etmiş, insanları sömürüyor. Neden? Çünkü bu insanlar ne Kur'an okuyor, ne peygamberin hadislerini okuyor, ne İslam alimlerinin ilim meclislerine geliyor. Sömürülmeyi bekleyen koyunlar. Parayı vereyim kurtulayım. Cin musallat olmuş. Hocaya parayı vereyim kurtulayım. Başıma musibet geliyor. Rızkım darlaştı. Hocaya parayı vereyim kurtulayım. Arkadaşım senin Allah'ın yok mu ya? Bu rızık Allah'ın elindedir. Kimisine darlaştırır, kimisine bolaştırır. Senin bir Allah'ın yok mu? Yalvaracağın, yakaracağın bir Allah'ın yok mu? Niye illa kazıklanmak istiyorsun? Niye illa bir sahtekarın kucağına gidiyorsun, para veriyorsun? Aç Allah'ım de rızkımı. Günahlardan sakın. Sabah namazını kıl, işine git. Allah akıtır, akıtır, damlatmaz akıtır. Önümde yüzlerce örneği var. Neden Allah'ına gitmek sana bu kadar zor geliyor? Sahtekarlara gitmek kolay geliyor. Çünkü kolaya kaçmaya alışmışsın. Kolaya kaçmaya alışmışsın. Hocaya vereyim 500 TL'yi beni cinlerden kurtarsın. Hocaya vereyim 1000 TL'yi rızkımı açsın. Hoca vallahi hiçbir şey yapamaz. Sana sadece yolunu gösterir, kapıyı gösterir, anahtarı gösterir ve ücret talep etmez. Gerçek bir hoca bunu yapar. Sahtekar hoca ise der ki kapını da açarım. Anahtarı da bende dur. Kapı da benim dur. Bütün kapılar benim der. Ben seni bu işten kurtarırım der. Paralarını da alır. hiç de bir halt edemez. Hiçbir halt edemez. Bu sahtekarlara giden 10 kişiden 9 tanesi eli boş döner ve bize yazar. Bir tanesi Allah-u Teala sınavının bitmesini murad etmiştir. Rızkını bollaştırır. Falanca hocaya gittim, 10 bin TL'me mal oldu ama rızkımı da açtı der. Yazıklar olsun. Rızkı açan halbuki Allah Teala'dır. Allah'tan bilmez, sahtekar hocadan bilir. 10 bin TL'sini alan hocadan bilir. Halk da o 9 kişiyi konuşmaz. Sahtekarlara gittim, para verdim diyeni konuşmaz. O bir tanesi var ya, bir tanesi. Herkes onu konuşur. Bir tane hoca varmış, kime dua etse. 10 bin TL'sini alıyor ama kime dua etse rızkını açıyormuş der. O sahtekar konuşur. Böyle insanlar var. Ve bu insanlar bunların kıskacından kurtulmuşlar. Bize diyorlar ki ya hocam senin videolarını bir izledim, kimseye para vermek zorunda değilmişim ya. Ben 4 aydan beri adama maaş bağladım diyor ya. Zikir bana öğretiyor diyor. Ya Allah'ın zikrini öğrenmek için niye insanlara para veriyorsun cahil Müslüman? Neden? Allah'ım sen bu millete hidayet nasip et ya Rabbi. Senden öğrendim diyor zikirleri. Artık senin öğrettiğin zikirleri çekiyorum hocam. Bir kuruş da para vermiyorum. Ve samimiyetim de arttı. Artık zikirden daha fazla lezzet alıyorum. Para vermezsen, paran cebinde kalırsa tabii ki daha fazla lezzet alırsın. Kusura bakma. Tabii ki senin aldığın bu lezzetin hemen akabinde sana bu lezzeti tarif eden, öğreten hocana da bir dua etmen lazım gelmez mi? Müslüman kardeşim. Bak paranı istemiyorum çünkü kabirde geçmiyor. Ama bir duanı da isterim yani. Bu konuda harisim. Aç gözlüyüm, kusura bakma. İsmen dua edeceksin. Bir hocaya demeyeceksin. Kerem hocamdan ben bu bilgiyi öğrendim Allah'ım. Okulundan ne ihtiyacı varsa. Benim tek ihtiyacım ne? Bir dergah yapmak. Bir dergah yapmamız lazım. Kendi dergahın olmadığı zaman bir deplasmanda oluyorsun. Deplasmanda olduğun zaman programlar çakışıyor. Hoca efendi vaazı uzatıyor. Tak sen kilitlenip kalıyorsun. Binlerce insan seni bekliyor. Vebale giriyoruz. Kendi dergahın olduğu zaman bütün sistemi kendine göre ayarlarsın. Bize dua edeceksiniz. Allah-u Teala bize bir dergah yapmayı nasip etsin. Amin. Ki orada biz İslam davetçileri, hocalar yetiştirelim. İşte dünyanın en zengin adamıyım derken mübalağa yapmıyorum. Benden daha zengin bir adam yok. Her gün onlarca teşekkür mesajı, hidayet mesajı alıyorum. Bunlardan sadece çok etkilendiklerimi paylaşıyorum. Ve bu insanlar devamlı bize dolar yatırmaya devam ediyor. Onlar cebinden bir şey çıkmıyor. Onlardan Allah-u Teala onlara verdiğim faydadan dolayı bana din din yatıyor. Kur korumalı katılım hesabı. Kerem Önder. Bunun için çalış kardeşim. Bunun için gayret göster. Biraz hamlen olsun. Biraz gayret göster. Bu gayreti yaparken, insanların iyiliği için çalışırken her zaman hoş karşılanmayacaksın. Hakkında atıp tutacaklar, iftiralar edecekler. Biliyorsunuz bu işte risk çok fazladır. Sen adamın yarasına merhem olmak istiyorsun ama adam fitile alışmış. Biliyorsunuz hastalıklarda merhemle geçen hastalık vardır, fitille geçen hastalık vardır. Hiç kimse fitil kullanacağı bir hastalığa düşmek istemez. Ama insanlar iki türlüdür. Söz ile akıllananlar, bela ile akıllananlar. Herhangi bir kul söz ile akıllandığı zaman Allah-u Teala ona bela vermesine gerek kalmaz. Söz ile akıllanır, yaptığı haram işten çekilir, tövbe eder. Tövbe ettiği zaman Allah günahlarını affeder, belayı üstünden kaldırır. Söz ile, nasihatle, ilimle akıllanmazsa Allah-u Teala başına bela getirir. Düşer, ondan sonra der ki ben bir daha bu işi hayatta yapmam. Ben bir daha bu bankaya gidip hayatta bu faiz işine girmem. Yani bunu anlaman için illa bir bela mı gelmesi lazımdı başına? Bu kadar insan vaaz ediyor, bu kadar Kur'an konuşuyor. Bu senin için yeterli değil mi? Yeterli olsaydı bu bela gelmeden uyanırdın, akıllanırdın. İşte Allah-u Teala Hazretleri en hayırlı ümmet olma konusunda bize ölçüyü bu şekilde veriyor. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Hem iyiliği emrederler hem kötülükten sakındırmaya çalışırlar. Devam ediyor Allah'ımız. وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ Ve Allah'a inanırlar. Ya hocam neden yani Allah'a iman olmadıktan sonra bu fiillerin hiçbir faydası olmaz ki? Neden Allah-u Teala önce bir iyiliği emrederler, kötülükten sakındırırlar diyor. Ondan sonra Allah'a inanırlar diyor. İman olmadan fayda yok. Kardeşler, bütün ümmetlerde tebliğ var. İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak var. Zaten iman etmedikten sonra yaptığımız hiçbir iyiliğin Allah nazarında bir kıymeti yok. Yahudi ve Hristiyan birisi, herhangi birisine bir iyilik yaptığı zaman bu sevap olarak yazılmıyor. Sadece hidayeti için Allah-u Teala onun kalbine bir merhamet olarak bırakıyor. Merhamet. bir iyilik yaptığı zaman kalbine bir genişleme gelir. Hidayeti arama genişlemesi. Sevap yazılmıyor. Çünkü o Allah'ın bir olmadığını iddia eden birisi. Allah bunun yaptığı amelleri kabul etmiyor. Neden peki iyiliği emredip kötülükten sakındırma önce gelmiş? Zaten diğer ümmetlerden daha fazla yaptığımız şey bu olduğu için böyle. Herhangi birisine İslam'ın ne kadar güzel bir din olduğunu, ne kadar faydalı bir din olduğunu anlatmak istediğinde yaptığı alışkanlıklar sebebiyle buna inanmayabilir. Bağımlılıkları sebebiyle konumu gereği bunu reddedebilir. Bir rütbesi vardır, bir makamı vardır. Mesela bir papaz. Hayatının 15 yılını papazlık ilmini öğrenmek ve 3 tane inanışını anlamak ve anlatmak için vermiş olan birisi papaz. Bu adamın Müslüman olduğunu düşünün. Müslüman olduğu zaman ne olacak? Hoca mı olacak bu? Papazlıktan direkt hocalığa mı geçer? Hayır, sıradan bir Müslüman olur. Bak rütbesini kaybedecek. Bu kaybedişten dolayı çok ağır bir sorumluluk, ağır bir durum. Zor. Bu adamın Müslüman olması sıradan bir Hristiyan'ın Müslüman olmasından daha zor. Çünkü 15 yılını çöpe atması gerekiyor. Ve tekrar hocalık için hamle yapması lazım. 3-5 sene hocalık okuması lazım. Ki İslam'ı aktarabilsin, anlatabilsin. Bundan dolayı çok zor. Alışkanlığını terk etmesi çok zor. İşte biz Müslümanlar İslam'ı tebliğ ettiğimiz zaman hayır yardımında en büyük sadaka nedir İslam'a göre? En büyük sadaka iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmaktır buyuruyor Muhammed Aleyhisselam. Bundan daha büyük bir sadaka yok. Allah dostu olmanın yolu nereden geçiyor? İstiyor musun Allah'ın veli kullarından bir tanesi olmak? Ben bir veli kul olmak istiyorum dersen tebliğ edeceksin. Karşılıksız bir şekilde hiçbir beklentin olmadan İslam'ı tebliğ edeceksin. Çok büyük bir veli, bir Şafi Hazretleri. Allah ondan razı olsun. Biliyorsunuz sarhoş bir zat. Her gün içki içen, kötü arkadaşlarıyla beraber içki içen bir adam. Fakat bir kağıt parçasını yerde gördü ve kaldırdığı için Allah-u Teala ona merhamet etti. Ve tövbesini kabul etti. Onu sıfırladı. Nasıl tövbesini kabul etti? Tövbesini kabul etmekle kalmadı. Onu velilerinden yaptı. Neden Allah-u Teala Hazretleri Bişri Hafi'yi velilerinden yaptı? Kendisi anlatıyor. Bir gece rüyamda Muhammed Aleyhisselam'ı gördüm diyor Bişri Hafi Hazretleri. Bana dedi ki Allah-u Teala neden seni dostlarından kabul etti biliyor musun? Neden seni veli kullarından yaptı biliyor musun? Dedim ki Allah'ın Resulü bilmiyorum bana öğret. Biliyorsunuz Muhammed Aleyhisselam'ın tebliğ metodunda kulakları açmak için ve zekayı, hafızayı çalıştırmak için soru sorma yöntemi vardır. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki ey ashabım sizi cennete götürecek bir amel söyleyeyim mi? Bakın soruyu sormadan direkt olarak olayı anlatabilir. Mesela çok zikredin diyebilir. Çok namaz kılarsanız cennete gidersiniz diyebilir. Hayır konuya böyle giriş yapmıyor Muhammed Aleyhisselam. Önce soru soruyor ve dikkatleri celbediyor. Kişiye soru soran bir hatip önce kulakları açılır. Soru sorduğu kişinin kulakları açılır. Sonra kafası ve dikkati netleşmeye başlar. Soruyu soran kişiye çok net bir şekilde bakar ve düşünmeye başlar. Önce bir soruyla karşıdakinin dikkatini çekmen Muhammed Aleyhisselam usulüdür. Şimdi Bişri Hafiye rüyasında ne yaptı? Dedi ki Allah-u Teala neden velileri sınıfına koydu sen biliyor musun? Bişri Hafiye dedi ki bilmiyorum ey Allah Resulü bana öğretir misin? Bak dört şey sebebiyle sen dört şey yaptın. Allah-u Teala bu yüzden seni dostlarından kıldı. Bir, benim sünnetime sıkı sıkıya tabi olman sebebiyle. Muhammed Aleyhisselam'a ne kadar fazla benzemeye çalışırsan kaliten o kadar artar. Onun sünnetine o kadar fazla tabi olmuş olursun. Bu senin duanın bereketini ve hayatın içindeki yaşam kalitini artırır. Biliyorsunuz kadınlarımızda bir zulüm vardı. Başörtüsü zulmü. Toplu taşıma araçlarına bile giremiyordu bir dönemler kadınlarımız. Bırak böyle avukat olmayı, hakim olmayı, üniversitede okumayı falan. Toplu taşıma araçlarına bile giremiyorlar. Otobüsün şoförü diyor ki sen başörtülüsün diyor giremezsin. Biz bu sahneleri gördük mü 28 Şubat döneminde? Otobüs şoförü ya. Ayda 3000 TL'ye çalışan kişi benim karıma diyor ki sen giremezsin içeriye. Bu rezaletleri biz bu ülkede gördük. Ne oldu? Devletimiz, başımızdaki insanlar, İslam hassasiyeti olan insanlar, ülkenin büyük çoğunluğunun Müslüman olmasından sebep, onların hassasiyetlerine özen gösterdi ve bu zulmü ortadan kaldırdılar. Şu anda başörtülü bir kadın avukat olabiliyor mu? Hakim, savcı, asker, polis olabiliyor mu? Tesettürünü işine karıştırabiliyor. Yani işine tesettürüyle beraber gidebiliyor. Elhamdülillah bu zulmü kaldırdılar. Ama şu anda Müslüman erkeklerin üzerinde de bir zulüm var bu ülkede. Kadınların üzerinden bu zulmü kaldırdınız, onları kurtardınız. Kadınların tesettürü nasıl örtünmeyse biz erkeklerin de bir tesettürü var. Nedir bu kardeşler? Kadının tesettürü giyinmedir, örtünüştür. Bizim tesettürümüz de sakaldır. Erkeğin tesettürü sakaldır. Sinek kaydı olmuş olan bir erkek tesettürsüz demektir. Dört mezhebe göre de sakalı kazımak caiz değildir. Dolayısıyla adam Müslüman bir erkek, beş vakit namaz kılınıyor. Umre'ye hacca da gitmiş. Sakallı bir şekilde memuriyet hayatını devam ettirmek istiyor. Kadınlara bu özgürlüğü veren devletimizin büyükleri neden erkeklerin bu zulüm karşısında ezilmesine engel olmuyor? Bu irade onlarda yok mu? Müslüman erkeklerin devlet büyüklerimize bu mesajları tıpkı kadınlarımız gibi yazması gerekmiyor mu? İlgili mercilere bu yazıları, bu mailleri atması gerekmiyor mu? Vallahi bu Müslüman erkeklere yapılmış olan bir zulümdür. Bu adam sakallı olsa yaptığı iş azalacak mı? Yaptığı işin kalitesi mi düşecek? Ne alakası var sakalla ya? Bırak sakallı gelmek istiyorsa sakallı gelsin. Sakalsız gelmek istiyorsa sakalsız gelsin. Nasıl mini etekli bir kadın memureye karışmıyorsanız, tesettürlü bir kadın mümineye karışmıyorsanız, sakallı bir mümine de karışmayın. Özgür bırakın. Vazifesini yapsın. Buradan da devlet yetkililerimize bir Müslüman hatip olarak seslenmek boynumuzun borcudur. Bize gelen şikayet mesajlarını muhakkak arada bu şekilde bildirmek zorundayız kardeşler. Allah-u Teala başımızdaki bu insanlara izan versin, vicdan versin. Ki bu zulmü de ortadan kaldırsınlar. Amin ya mu'in. Efendimiz Aleyhisselam bir şafiye diyor ki, sünnetime tabi olman sebebiyle Allah-u Teala seni velilerden kıldı. İki, salihlere hizmet etmen sebebiyle bir şafiye bir kağıdı aldı, hemen velilerden olmadı. Hemen bir anda evliya olmadı o. O salihlerle beraber oldu. Kur'an'ın deyimiyle Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. O Allah'tan korktu ve sadıklarla beraber oldu. Onlarla beraber olduğu için Allah sana velayet verdi diyor. Üç, din kardeşlerine nasihat etmen sebebiyle. Bak ne kadar önemli bir nasihat, görüyor musun? Müslüman kardeşlerine ücretsiz bir şekilde hitap ettiğin zaman, onlara nasihat ettiğin zaman Allah-u Teala senin derecini arttırıyor. Bir, hem sevap point, para yatırıyor, senin kur korumalı katılım hesabına para yatırmaya devam ediyor Allah Teala. İki, senin manevi dereceni arttırıyor, sen farkında değilsin. Senin dua dereceni arttırıyor. Ya ben o kadar sene dua ederdim, hiç duam kabul olmazdı. Ya bu Allah yoluna girdim, sohbetlere gidiyoruz, geliyor. Ne dua ediyorsam Allah Teala veriyor ya. Ne oldu bana ya? Sen salihlerle, sadıklarla beraber olduğun için Allah senin duanın kıymetini arttırdı. Farkında değilsin, manevi derecen artıyor. Dört, ehli beytimi ve ashabımı sevmen sebebiyle sen bu dereceye eriştirildin. Dört madde. Dört maddede bizim için veli olma konusunda çok önemli maddeler. İstiyor musun Allah'ın dostu olmayı? Kur'an peygamberlerden hemen sonra sıddıklardan bahseder. Yani veliler, Allah'ın dostları. Şehit olma ondan bir tık aşağıdadır. Çünkü veli olmak için çok büyük bir cihat, çok büyük bir koşuşturma lazım. Nefsine devamlı muhalefet etmen gerekiyor. Olmanın yolu işte burada. Dört vasıf, dört derece. Bunları yerine getirmeye çalışırsan Allah-u Teala sana yardım edecektir. Devam etti Allah'ımız. وَلَوْ آمَنَ اَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Eğer kitap ehli de iman etselerdi, bu onlar için çok hayırlı olurdu. Şimdi bak, Allah-u Teala bizi en üstün, en hayırlı ümmet kıldı. Kitap ehli var ortada, yani Yahudiler ve Hristiyanlar. Eğer onlar da iman etselerdi, onlar da en üstün ümmet olacaklardı. Çünkü biliyorsunuz, şu anda dünya üzerinde bulunan 8 milyar insanın tamamı ümmeti Muhammed olarak geçer. Ümmeti Muhammed. Ama hocam iman etmemişler, 6 milyarı iman etmemiş. Onlar nasıl ümmeti Muhammed? Li icabe gayri icabe. Peygamberimize icabet edenler, Müslümanlar, 2 milyar. Gayri icabe, icabet etmeyenler. Onlar da ümmettir. Onlar da Muhammed Aleyhisselam, muhatabı Muhammed Aleyhisselam'dır. Onun şeriatına muhatap oldukları için onlar da Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olarak geçerler kardeşler. Ümmeti gayri icabe, icabet etmeyen, peygamberimize katılmayan ümmet. Alışkanlıkları, keyifleri rahat olduğu için ilimle uyanma, ilimle ayıkma zor geldiği için nefislerine ve baş olma sevdalarına müptela oldukları için ben bu kadar hayatımı 45 yaşına gelmişim, 50 yaşına gelmişim, bir konumum var, bir Hristiyanlık konumum var, papazlık eğitimim var. İnsanlar bana geliyor, bağış yapıyor, günahlarını çıkartıyorum, $100 para alıyorum. Yani bunları terk etmek çok zor olduğu için riyaset sevgisi, baş olma sevgisi. Çok zor olduğu için İslam'a girmiyorlar. Büyük çoğunluğu baş olma durumundan dolayı ya da rütbelerini kaybetmemek için İslam'a girmiyorlar. Kolay yolu tercih ediyorlar. Allah-u Teala diyor ki, eğer onlar da kabul ederse, Yahudi ve Hristiyanlar da iman etselerdi, onlar da sizin gibi en hayırlı ümmet olurlardı. Bunu, burada iman eden birileri var mı? Bak, zor olanı seçenler var. Minhumul mu'minun. Onlardan bazıları iman etmiştir. Kim iman etti? Yahudi Abdullah İbni Selam. Allah ondan razı olsun. Yahudi alimlerinin en büyüklerinden bir tanesi. 4-5 alimden bir tanesi. Muhammed Aleyhisselam'ın verdiği delilleri bir görüyor. Kesin olarak bu bir peygamberdir. Çocuğumu tanıdığım gibi ben onu tanıdım diyor. Çocuğumu tanıdığım gibi. Ve ona iman ediyor. Diğer Yahudi alimlerin tamamı onu tekfir ediyorlar. Sen para karşılığı din sattın. Sen evlenmek için dini sattın diyorlar, aşağılıyorlar. İslam'ı yaşamaya başladığın zaman hemen aşağılanırsın, iftiralara uğrarsın. Bu herkesin başından geçer. Bak, ben ebedi, siz benim hakkımda ne derseniz deyin. Ebedi hayatımı kazanmak benim için her şeyden daha önemlidir dedi. Abdullah İbni Selam İslam'a girdi. Başka? Başka kim? Hristiyanların lideri. Necaşi, Hazreti Necaşi. Allah ondan razı olsun. Amin. Hristiyan bir ülkede bir lider. Ama vezirleri dahi Hristiyan, kendisi İslam'ı kabul etti mi? Etti. Vezirleri dedi ki büyük bir sıkıntı olur. Halk seni bağrına basmaz İslam'ı kabul edersen. O dedi ki ne olursa olsun ben ebedi hayatımı tehlikeye atamam. Halkımı yönetmeye devam edeceğim dedi. Ve 3 tanrıya iman etmiş bir Hristiyan devletin içinde Müslüman bir lider olarak halkını ölünceye kadar yönetti. Ve Müslüman olarak öldü. Allah o ikisinden razı olsun. Bak iman edenler var. İmanını kurtaranlar var ve en hayırlı ümmet olanlardan var. İnsanlar var. Fedakarlık yapacaksın. Hemen nefsime kolay gelen bu yok ben terk etmeyeyim falan demeyeceksin. Zor olanı tercih edeceksin. Alışkanlıklarından sıyrılman lazım. Tevrat'ta müminleri Allah-u Teala övüyor. Onlar kafirlere karşı sert ve çetin, birbirlerine karşı çok merhametlidirler. Sen onları rükû ve secde ederken görürsün. Bak Muhammed ümmetini Allah Tevrat'ta bile anlatıyor. Onları rükû ve secde ederken görürsün. Onların izleri, secde izleri alınlarındadır. Namaz kılan, devamlı surette namaz kılan insanın yüzünden bir nur çıkar. Bunu kalbi çok kirlenmemiş her insan fark eder. O insanla konuşmaya başladığı zaman uhrevi haller oluşur. Ölümü hatırlar, ahireti hatırlar. İbadet yapma isteğini hatırlar. O kişiye karşı bu muhabbeti ortaya koyar ve hepsinden önemlisi Allah'ı hatırlar. Bak bu secde izidir. Yüzündeki secde izi konuşmasına, duruşuna, bakışına, karizmasına, güncel deyimiyle söyleyeyim, karizmasına yansır. Ve onun etrafında bulunan insanlar huzur bulurlar. Mutlu olurlar. Ya ben bu adamı gördüğüm zaman huzur doluyor içim ya derler. Ne mutlu bu duyguyu etrafındaki gafil çoğunluğa verebilenlere. Allah-u Teala bizi de bunlardan etsin kardeşler. Amin. Onlardan bir kısmı iman etmiştir. Minhumul mu'minune ve ekteruhumul fasikun. O Yahudi Hristiyanların ekserisi ekteruhumul fasikun fasıklardandır. Fasık, günahı açıktan işleyenler demektir. Hiç utanması, sıkılması yok. Gizli kapaklı falan değil. Günahı gizli işlemenin de bir şerefi vardır. Korkusu var ve utanması var. Bir, Allah'tan korkuyor, açık bir şekilde günah işlemiyor. Gizliden işliyor. Utanması var, halktan utanıyor, çekiniyor. Açıktan işlediği zaman ne oluyor? Allah'a karşı meydan okumak demektir. Diğer bütün insanlara karşı da bak ben bu günahı açıktan işliyorum ve başımdan aşağı bir şimşek de çakmıyor. başıma şimşek de vurmuyor, meteor falan da düşmüyor. Demek ki siz de işleyebilirsiniz. Günahı açıktan işlemek demek, meydan okumak demektir. Yaratıcıya meydan okumak ve insanlar nezdinde bu günahı meşrulaştırmak. Bundan dolayı fasıklık en büyük rezalettir. Günahı açıktan işleyen, gizlen işleyenin yine bir şerefi, bir haysiyeti var. Utanıyor, halktan utanıyor ve o günahın meşrulaşmasını istemiyor. Allah ile arasında ve Allah'a tövbesini yapıyor. Bu yüzden Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor, sakın ola kimse kimseye günahını anlatıp da şahit tutmasın. Artık affolunmaz. Şahit tutarsa affolunmaz. Dolayısıyla herhangi bir kul birisine günahını ifşa etti mi, tövbe etmeden önce birilerine günahını anlattın. Ballandıra ballandıra anlattın. Ne yapacaksın? O kişiye bir daha gideceksin. Kime o günahlarını anlattıysan, şahit tuttuysan, tövbe ettiğine de şahit tutacaksın. Kardeş bak, ben bir gün sana geldim, gaflet dönemimdi. Sohbete, namaza falan başlamamıştım. Bu günahı sana anlattım. Haberin olsun. Ben bir yıldır tövbe ettim. Nasıl tövbesi yaptım? Bu günahı işlemiyorum. Buna da şahit misin? Duyması yeterli. Şahidim falan demesine gerek yok. O olayı duysa bile artık tövbene de şahit kıldın demektir. O günahın affolunur. O şahit tuttuğun günahın affolunur kardeşim. İşte Allah-u Teala Hazretleri müminleri bu vasıflarla anıyor. Sen onları secde izlerinden görürsün. İşte Tevrat'ta onların vasfı böyledir diyor Kur'an ayetinde. Allah-u Teala bütün Muhammed ümmetinin yüzüne o secde izini, o zikrullah izini, o Kur'an ayetleri izini nakşetsin. Amin. Ki sözlerimiz, hallerimiz insanlara tesir etsin. Dünyadaki 6 milyar iman etmemiş olan insana hidayet olunabilmesi için bir hamle yapabilelim. Allah-u Teala tesirimizi artırsın kardeşler. Çok sorulan suallerden bir tanesi, bu hafta en çok gelen suallerden bir tanesi. Malum Rusya-Ukrayna savaşı konusunda. Ukrayna'daki halka dua edebilir miyiz hocam diye Müslümanlar bize sual yöneltiyorlar. Tabii ki dua edebilirsin. Bir kafire, kafirin sağlığı için, kafirin zulümden kurtulması için ya da kafirin hidayeti için yaşıyorken dua edilebilir. Kafir öldükten sonra günahlarının affı için ya da cennete gitmesi için dua etmek caiz değildir. Ölene kadar nefes alıp veriyorken o insan için her şekilde dua edilebilir. Burada bir sıkıntı yok kardeşler. Dolayısıyla burada bir zalim olan taraf vardır. 80 yıl önceki Hitler neyse Putin de odur şu anda. 80 sene sonra bayrağı Mussolini'den ve Hitler'den almış ve kendisinin onda bir miktarında bir kuvvete sahip olan bir ülkeye işgal için girmiş. Şu an katliam yapıyor. Karşı tarafta diyor biz de savunacağız diyor. İki taraf karşılıklı bir şekilde savaşıyorlar. Siviller ölüyor. Her savaşta siviller de ölür. Bu esnada bu siviller için, bunların kurtulabilmesi için, bu belanın bunlara bir ibret olabilmesi ve hidayetleri için Müslümanlar olarak dua edebilir misiniz? Tabii ki edebiliriz. Allah-u Teala bu millete bir şuur, bir izan versin. Amin. Mevla Teala Hazretleri bu belayı hidayete sevk olunmaları için bir uyarı haline getirsin. Amin. Amin ya mu'in. Bir hidayet mesajı okumam lazım kardeşler. Başka zaman yaparız kardeşim. Başka zaman inşallah. Hocam yaklaşık bir ay önce sürekli şeytan tarafından Allah yok, işte sen ateistsin gibi vesveselere maruz kalıyordum ve giderek bu daha da çoğalıyordu. Şu anda çağın en büyük hastalığı ne kardeşler? Vesvese. Bundan daha büyük bir hastalık yok. Halk arasında tıbbi deyimiyle OKB, takıntı deniyor buna ama bunun 1400 seneden beri ismi vesvese. İslam'a yöneldiği zaman OKB'si falan gidiyor. Ne hap içiyor, ne psikoloğa gidiyor. Hiçbir şey kalmıyor. İslam'dan uzaklaştıkça, Allah'tan uzaklaştıkça OKB'ler, KUKB'ler ortaya çıkıyor. Hap içmeye başlıyor, para vermeye başlıyor. Bu çağın hastalığıdır. Nasıl geliyor? Kalbin kirlilik miktarı çok fazla arttığı zaman Allah yok, hani bir göster bana, sen bir ateistsin aslında gibi vesveseler artmaya başlıyor. Şeytanın söylemleri artmaya başlıyor. Bu giderek daha da çoğalıyordu. Her seferinde tövbe edip kelime-i şehadet getiriyordum. Ve tabii ibadetleri tam yerine getiremeyen bir insandım. Zaten sorun burada. İbadetleri tam yerine getiremediğin zaman şeytanı kuvvetlendirmiş oluyorsun. Etrafında göremediğin kafir cinleri kuvvetlendirmiş oluyorsun. Sana tahakküm ediyorlar. İbadetlerini yerine getirdiğin zaman güçleniyorsun. Manevi olarak güçleniyorsun. Şeytanın da zayıflıyor. Etrafındaki kafir cinler de senden ümidi kesiyor, terk edip gidiyorlar. Bütün mesele bu. İbadetlerde güçlenmen lazım zaten. Sorun bu. Anladım ki hocam, benim iman uçuruma kadar gelmiş ve imanım gidecek. Hemen zikir sohbetinizi açarak gerekli bilgileri aldıktan sonra bol bol zikir çekmeye başladım. Zikir. Psikolojik olarak sıkıntısı olan kim varsa yüzlerce insana tavsiye ettim. Zikir sohbetlerimi seyret. Kuş gibi olursun, fesfera olursun. Ne bir hap içersin, ne de para verirsin. Allah'a gidin kardeşim. Bütün hastalıkları yaratan Allah'tır. Bütün hastalıkların şifasını yaratan da Allah'tır. Bana gelin diyor. Yani Mevla Teala sana bir hastalık verdiği zaman önce niçin veriyor? Sözle uslanmamışsın. Sözle ona gitmemişsin. Hastalık veriyor ona git diye. Sen de ona gitmiyorsun, sahtekarlara gidiyorsun. Cin çıkartıyorum diyenler, parayla zikir öğretenler ya da sahte doktorlar. Bunlara gidiyorsun. Hem paranı alıyorlar hem senin böbreklerini çürütüyorlar. O hapların her biri vücudunun bazı yerlerini tamir ederken bazı yerlerini bozuyor. Biraz araştırma yap, görürsün. Bazı günahlardan da kurtulduğumu fark ettim. Hemen bu zikir sohbetlerini falan izlemeye başladığı zaman kalbine bir genişleme gelir. İlim ve muhabbet arttıktan hemen sonra günahlar yavaş yavaş terk olunur. Ve bunu zorla yapmaz. Çok kolay bir şekilde terk eder. Resmen bu zikir insanın kalbini temizliyor hocam. Direkt hayır sen bu günahı işleyemezsin, sen Müslümansın diyerek kalp engel oluyor. Bak kalbi çalıştırmaya başlarsan artık şeytanın sesini duyamaz. Kalp konuşmaya başlar. Kalbin sesi şeytanın sesinden daha gür çıkarsa, hangi ses daha yüksekse onu duyarsın. Diğer sesi, cılız sesi duyamazsın. Şeytanın sesi cılızlaşır. Kalbin sesi kuvvetlenir zikirle beraber. Allah'ı zikredin. Ve zikrullahi ekber. Allah'ı zikir en büyüktür. Kur'an düsturu bu. Direkt hayır sen bu günahı işleyemezsin, sen Müslümansın diyerek kalp engel oluyor. Sürekli yeni zikirler öğreniyor ve uygulamaya çalışıyorum hocam. Bu internet denilen rezil yerde böyle faydalı işler yaparak birçok insana fayda sağlıyorsunuz hocam. Allah sizden razı olsun. Bu güzel hizmetiniz karşılığında Allah sizi inşallah cennetine koyar hocam. Amin kardeşim. Din. Din. Yeşil. Dolar. Yattı. Duaları görüyor musun? Anandan babandan alamazsın bu duaları bak. Anan baban sözünü dinlemediği zaman sana dua etmez. Öfkelilerdir çünkü. Ama burada adamın hayatını kurtarmışsın ya. Hem parasının yok olmasından kurtuluyor, hem sağlığı kurtuluyor. Hem imanın nuru artmış. İçten dua ediyor. Bu adam içten dua ediyor. Tabii ki dolarlar yatacak. Allah sizi cennetine koysun hocam. Umarım bu mesajımdan bir sohbetinizde bahsedersiniz ve YouTube'da yayınlarsınız. Birçok insana örnek olacağını düşünüyorum hocam. Kardeşim ne örnek oldun biliyor musun sen? Dolar örneği sende. Kardeş, inşallah bir gün Rabbim nasip eder tanışırız, bir sarılırız seninle. Millete tabii ibret olarak seni de göstermiş olurum. Mevla Teala bu kardeşimizin bütün vesveselerini yok etsin. Amin. Kalbindeki zikrin sedasını arttırsın. Amin. Ki en hayırlı ümmet olduğu şuuru bu kardeşimin kalbine insin. Amin. Amin. Delailül Hayrat'tan bir yazı nakledeceğim ve kapatacağım kardeşler. Çok önemli bir yazı. Vesvese neden geliyor? Bunun geliş yeri neresi? Sebebi ne? Çok kısa, iki paragraflık bir yazı kardeşler. Allah rızası için çok iyi dinleyin. Bu yazıyı da kayıtlarımıza alalım ki insanlar bu işten kurtulmanın yolunu ve merkezin nereden geldiğini çok net bir şekilde öğrensinler. Ebu Abdullah Muhammed bin Süleyman, Allah ondan razı olsun. Delailül Hayrat yazarı, vesvesenin nereden geldiğini sormuşlar bu imama. İmam açıklama yapıyor. Çok iyi dinleyin bakın. Madde madde sayıyor. Vesvese sana şeytan cihetinden geliyor. Şeytan ise sana cehalet cihetinden, yani dini meseleleri bilmemen yüzünden geliyor. Nereden geliyor vesvese? Şeytan. Merkez o. Şeytan da. Neden şeytan bana bu vesveseyi çok az verebiliyor da sana çok veriyor? Ne kadar az dini meseleleri bilirsen şeytan o kadar fazla sesi yüksek çıkar. Ne kadar çok bilirsen dini meseleleri onun sesi o kadar cılız çıkar. Çok cılız. Yani ben 20-30 senedir şu şeytanın sesini şu vesvese konusunda. Kuvvetli bir ses duymuyor. Hep cılız. Küçük, minik bir şey. Her sabah kalktığımda bırak bu vaazı hocam, bırak bu vaazı falan diyor bana böyle cılız. Çok cılız bir ses. Bu vaaz işlerini, bu hocalık işlerini bırak hoca ya diyor. Cılız. Kes lan diyorum. Sus lan köpek. Tavrım bu. Çok net bir Arnavut erkeğiyim yani. Karizma, bütün karizmamla sus lan köpek diyorum. Çok cılız, sesi çok cılız. Çünkü bilgim var, Allah'ıma hamdolsun, ilmim var. Nasıl susturmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Her gece Rabbimin ismini, tevhidi 1000 defa zikretmeden yatmam. Öldürsem beni yatmam. Uzun bir yolculuğa çıksam yolda çekerim zikrimi. Ama her gün 1000 defa La ilahe illallah zikrini yapacağım. Benim Allah'a verdiğim bir sözdür bu. Tarikata girdiğiniz zaman her gün Allah lafzını çekersiniz. 7 yıl boyunca. 7 yılın sonunda tevhide geçersiniz. Ve hayatınızın sonuna kadar tevhid çekersiniz. La ilahe illallah. Bacağımı da kessen, en ağır hasta bile olsam yatağımda uzanıyorken tevhidi çekerim. Bu kadar zikre alışmış olan bir kalp, bir akıl, bir göz, bir kulak şeytanın sesini çok cılız duyar. Çok cılız. Ona gider yapabilirsin. Bir Arnavut mafya babası gibi gider yapıyorum. Kes lan. Şerefsiz. Sen kimsin bana gider yapıyorsun? Şeytan ise sana cehalet cihetinden, dini meseleleri bilme yönünden gelir diyor. Cehalet sana az öğrenme sebebiyle geliyor. Çok öğrenenler, sohbetlere gelenler, kitap okuyanlar, sohbet izleyenler. Az öğrenenler, dini meseleler konusunda hiçbir hamlesi olmayanlar. Oyun videosu izliyor, maç videosu izliyor, film izliyor, klip izliyor ama sohbet izlemiyor. E tabii ki sana şeytan gelecek. Başka kim gelir yani? Az öğrenmek ise sana kibir cihetinden, büyüklük tasladığın için alimlerin derslerine gitmemenden sebep gelir. Az öğrenmek niye geliyor? Ne bir sohbete gidiyorsun, ne bir sohbet izliyorsun. Çünkü kibirlisin, ben biliyorum diyorsun. Sen bir şey bilmiyorsun. Bilmek için gereken hiçbir şey yapmıyorsun, sohbete gelmiyorsun. Kibir sana ucup cihetinden gelir. Yani kendini beğendiğin için gelir. Ucup ise sana riyaset cihetinden, baş olma sevdası yüzünden gelir. Her insanın kalbinde en çok, en derinde baş olma sevdası vardır. Lider ben olacağım. Dünya savaşları nereden çıkıyor? 1. Dünya Savaşı'nı Hristiyanlar çıkarttı. Baş olma sevdası. Büyük Alman İmparatorluğunu kuracağım. 2. Dünya Savaşı'nı yine 3 tanrıcı Hitler çıkarttı. Baş olma sevdası. Bütün savaşları Hristiyanlar çıkartıyor. Şimdi 3. Dünya Savaşı'nın arabesindeyiz. Kim çıkarttı? 3 tanrıcı Putin. Judocuymuş. Ulan bir çık karşıma be. Judocuymuş. Bir çık karşıma. Yaklaştırmam seni yanıma be. Ellerimi de bağlayacağım. Ellerimi de önde bağlayacağım. Öyle dövüşeceğim seninle. Putin. Tek bir gayesi var. 3. Dünya Savaşı'nı nasıl çıkartabilirim? Arkadaşım senin ne kaşıntın var ya? Zaten Covid'den yeni kurtulmuşuz. Bırak bir rahat nefes alalım ya. Yok. İlle bir bela çıkartacak. Birileri Hitler gibi bir manyak çıkmak zorunda. Yani her zaman bir manyak çıkmak zorunda. Niye bir tane Müslüman Dünya Savaşı çıkartmadı? Çünkü kaşıntısı olanlar hep bunlar. 3 tanrıcılar. Bunların kaşıntısı var. Biraz rahatlık, biraz huzur buluyor, biraz kuvvetleniyor. Savaş çıkartmamız lazım diyor. Arkadaş bir rahat durun ya. Baş olma sevdası yüzünden geliyor. Baş olma sevdası, riyaset sevdası sana tamah cihetinden. Yani dünyalık hususlarda hep daha fazlasını istediğin için geliyor. Dünyalıkta hep daha fazlasını isteriz. Asla azıyla yetinmeyiz. Tamah ise sana hırs cihetinden, dünyaya aşırı düşkünlük nedeniyle geliyor. Hırs da sana dünya sevgisinden geliyor. Dünya sevgisi ise sana tuli emelden, yani uzun yaşam sevgisinden geliyor. Bak nereden nereye, olay nereden geliyor görüyor musun kardeşler? Tuli emel, uzun yaşama sevgisi sana gaflet cihetinden, her an herkesin ölebileceği ve ahiret için hazırlıklı olması gerektiği gerçeğini göz ardı ettiğin için gaflet cihetinden geliyor. Gaflet ise sana kalbinin zulmetinden, yani karanlığından geliyor. Kalbin karanlığı sana zikrin azlığından geliyor. Nereye geldi olay? Zikre geldi. Zikrin ne kadar azsa karanlık o kadar fazla. Çünkü zikir nurdur diyor Kur'an. Zikrin ne kadar fazlaysa aydınlık o kadar fazla olur. Ne kadar fazla aydınlık o kadar az korku. Siz hep aydınlık giden bir korku filmi gördünüz mü? Bütün korku filmlerinde bir klişe vardır. Ortam karanlık olmak zorunda. İki, sisli olmak zorunda. Üç, karanlıktan bir ses gelmek zorunda. Dört, gözlüklü, şişko ve salağın klişedir. Gözlüklü, şişko ve salağın karanlıktan gelen sese doğru gitmek zorunda. Muhakkak oraya gidecek. Arkadaşım gitme oraya ya. Ya gitme. Ses oradan öldüreceksin. Bunun başka bir çıkar yolu yok yani. Gitme. Aa yok. En şiddetli bir şekilde öldürmem gerekiyor. Filmin ölçüsü bu çünkü. Karanlığa doğru, o sese doğru gidiyor. Ve paramparça oluyor. Baltalı bir adam. Yüzüm meşin derili baltalı bir adam geliyor bunu parçalıyor. Aa ben niye öldüm diyor. Aman Allah'ım. Karanlık ölüm demektir. Kalbin karanlığı sana zikrin azlığından geliyor. Zikrin azlığı ise sana tefekkürün azlığından, düşüncenin azlığından geliyor. Allahu Teala'nın büyüklüğünü ve nimetlerini çok az düşündüğün için geliyor. Tefekkür bu demektir. Tefekkürün azlığı da sana gafletin çokluğundan geliyor. Gafletin çokluğu ise sana eğlenceye düşkün olanlar ile arkadaş olmandan geliyor. Niye gafletin çok? Niye bu kadar çok vesvese geliyor? Ne kadar eğlenceye düşkün insan varsa senin arkadaşların onlar. O çağırıyor içki içmeye, oraya gidiyorsun. Öbürü çağırıyor PlayStation oynamaya, oraya gidiyorsun. Gıybet, dedikodu, çıplak klip açıyorsun, izliyorsun. Devamlı eğlenceye düşkün arkadaşlar. Sohbete düşkün arkadaşların peşinde değil. Hep serserilerin peşinde. Eğlence, köşe başı muhabbetleri, çekirdek, küfür, gıybet. WhatsApp gıybet grubu. Devamlı bu arkadaşların peşinde. Bunların peşinde olursan kusura bakma. En yakın dostum şeytan olacak. Mecbur. Başka çıkar yolu yok. Eğlence ehliyle arkadaşlık yapmak sana ahmaklık. Kârını zararını bilmemek cihetinden geliyor. Neden eğlence ehlini istiyorsun? Çünkü ahmaksın. Kârını zararını hesap edemiyorsun. Ahmaklık ise sana aklının yani anlayışının azlığından geliyor. Nereden nereye geldi gördünüz mü? Vesvese, o en şiddetli bizi kafir etmeye yönelten o konuşmalar, o şeytanın naraları ahmaklığa kadar geldi. Ahmaklığın bir üstünde kötü arkadaş, yanlış arkadaş seçimleri var. Bunlara dikkat ettiğin zaman onun sesi çok cılız. Şeytanın tuzağı çok zayıftır diyor Kur'an. Şeytanın tuzağı zayıftır. Evet sizin en büyük düşmanınızdır ama şeytanın tuzağı çok zayıftır. Neden? Çünkü ben size korunmanın yollarını öğrettim. Allah'ımızın dediği yolları yerine getirirsek o şeytan cılız bir şekilde orada der ki sohbeti bırak hoca, vaazı bırak ne olur. Lütfen vaazı bırakır mısın? Sen de hemen gider yaparsın bir Arnavut kalitesinde. Kes lan köpek! Ne verdin ki bana? Ben ne diyorum her sabah ona? Sen tamam bana bir şey istiyorsun, benden bir şey istiyorsun. Ne verdin bana? Senin dediğin bir şeyi yapmamışım, bana bir şey de vermiş olman lazım. Gözlerimi mi verdi bana şeytan? Aklımı mı verdi? Konuşmamı o mu sağladı? Ruhumu bana şeytan mı verdi? Sahip olduğum çocuğum, hanımım, evim, arabam bunları bana şeytan mı verdi? Bütün bu nimetlerin tamamını bana Allah Teala verdi. Ve bana vaadi var. Sen benim istediğim gibi yaşamaya devam edersen sana bu verdiğim nimetlerin milyar katı daha fazlasını vereceğim. Vaat. Allah'ın vaadi haktır. Allah sözünden dönmez. İki ayet. Allah sözünden dönmez. Daha büyükleri de bekliyor. Şimdi sen bana hem hiçbir şey vermedin. Cibri pislik. Hem bana hiçbir şey vermedin. Hem de diyorsun ki vaazı bırak. Ben seni dinler miyim ya? Kafam çalışıyor benim. Kafam çalışıyor. Allah-u Teala Hazretleri bu rezil şeytanın sözünü dinleyen kullardan bizleri etmesin kardeşler. Amin. Gecemiz bereketli olsun. Amin. Gece hakkındaki ayet-i kerimeyi de okuyayım hem kapatayım. Subhanellezi onun şanı ne yücedir. Onu tenzih ederim. Subhanellezi esra demek yolculuğa çıkan demektir. Esra kelimesinin manası Arapçada bu. Yolculuğa çıkan. Subhanellezi esra bi'abdihi kulu Muhammedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Leylen gece yolculuğuna çıkartan Allah'ın şanı ne yücedir? Minel mescidil harami, mescidi haramdan, Kabe-i Muazzama'dan gece yolculuğuna çıkartan Allah'ın şanı ne yücedir? İlel mescidil aksa, mescidi aksaya bir anda götüren Allah'ın şanı ne yücedir? Ellezî bârekna havlehu, ki etrafını bârekna yaptı, yani bereketli kıldı. Havlu, havlusunu neresi yani? Mescid-i Aksa'nın etrafını bereketli kılan Allah'ın şanı ne yücedir? Bârekna havlehu linuriyehu min âyâtinâ. Ayetlerinden bir kısmını peygamberine göstermek için. İnnehu huves semi'ul basir. Muhakkak ki o Allah işitir ve görür. Her şeyi işitir ve görür. Amenna ve saddakna, biz iman ettik. Allahu Teala Hazretleri Muhammed Aleyhisselam önce Kabe'yi muazzamadan aldı. Bir anda Mescid-i Aksa'ya götürdü. Peygamberlere imamlık yaptı. Ondan sonra da bir anda semaya, 7 kat semaya çıkarttı. Ve Kur'an'ın deyimiyle Kâb-ı Kavseyn oldu. Muhammed Aleyhisselam'la tekellüm etti, konuştu. Ve ümmet için, en hayırlı ümmet için bazı hediyeler verdi. 5 vakit namaz gibi, Bakara suresinin son ayetleri Amener Resulü gibi ve şirk koşmadan ölen her Müslümanın affolunacağı müjdesi gibi 3 müjdeyi, 3 hediyeyi bize verdi. Ve gece böylece Muhammed Aleyhisselam'ın geri dönüşüyle tamam oldu. Kendi deyimiyle yatağıma döndüğümde yatağım hala sıcaktı. Bu ne demek? Anlık. Anlık. Artık zaman durmuş. Zaman sıcak olmasa, soğuk olsa yatak birkaç saat geçmiş anlamına gelir. Ama yatak hala sıcaktı. Demek ki zamanı durdurmuş Allah Teala Hazretleri. Zaman kavramı biliyorsunuz, yaratılmış olan bizler için geçerli. Allah için zaman kavramı geçerli değildir, zamanın dışındadır. Allah hepinizden razı olsun. Önümüzdeki salı sohbetim olmayacak, sonraki salıya inşallah sohbetimiz olacak. Ya sonraki salıydı ya bir sonraki salı ya da hafta sonu Gebze'de sohbetim olacak. Cumartesi miydi? Cumartesi. Tamam. Bir ya da 2 hafta sonra cumartesi Gebze'ye gideceğim. Oradaki kardeşlerimle buluşacağım. Orada bir vaaz vereceğiz. Biiznillah. Hepinizin kandilini tebrik ediyorum kardeşler. Pazar sabahları namaz toplantılarımız devam ediyor. Mevla Teala hepinizden razı olsun. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.